stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po raz pierwszy od połowy listopada wzrósł tygodniowy trend zachorowań na koronawirusa. Za chwilę relacja naszej reporterki. Do 5 lat więzienia grozi dyrektorom hospicjum w Chojnicach. Rok temu w pożarze zginęło 4 pensjonariuszy. Kolejne represje na Białorusi. Zatrzymywani są dziennikarze i obrońcy praw człowieka. O niemal 5200 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby informuje resort zdrowia. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Po raz pierwszy od połowy listopada wzrósł tygodniowy trend zachorowań, powiedział minister Adam Niedzielski. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że decyzje co do zmiany obostrzeń zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszka, od czego zależą przyszłe decyzje? Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że rząd, analizując sytuację epidemiczną, bierze pod uwagę kilka czynników. To liczba nowych przypadków zakażeń, liczba osób hospitalizowanych i najciężej chorych pacjentów. Oprócz tego monitorowana jest sytuacja w innych krajach, wpływ mają też nowe mutacje koronawirusa i proces szczepień. Na ten moment mogę powiedzieć, że dodatkowe informacje czy decyzje co do zmiany obostrzeń w jedną czy drugą stronę zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia, ponieważ dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. Czyli między innymi hotele, kina czy baseny. Rzecznik rządu zaapelował, by przestrzegać zasady reżimu sanitarnego. Ale jednocześnie chcę zapowiedzieć to wyraźnie, że wszystkie służby państwowe będą podejmowały działania wynikające z przepisów prawa, aby egzekwować te obowiązujące aktualnie przepisy. Przypomnę, że otwarcie niektórych branż jest warunkowe na 2 tygodnie w reżimie sanitarnym. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za relację. Śledczy postawili zarzuty w sprawie pożaru w hospicjum w Chojnicach na Pomorzu. W styczniu ubiegłego roku zginęły 4 osoby, a 24 zostały ranne. Przyczyną pożaru było zapruszenie ognia przez jednego z pensjonariuszy, który palił papierosa. Według prokuratury budynek nie spełniał wielu standardów bezpieczeństwa. W ocenie śledczych za zaniedbania odpowiada dyrekcja. Barbara B. i Jerzy K. mówi rzecznik prokuratury Paweł Wnuk. Zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się ze stwierdzonymi w hospicjum licznymi nieprawidłowościami, między innymi w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, w zakresie wyposażenia wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, w zakresie zapewnienia osobom przebywającym na terenie hospicjum bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, czy też w zakresie przygotowania budynku hospicjum do prowadzenia akcji ratowniczej. Barbara B. i Jerzy K. nie przyznali się do winy i odmówili złożenia wyjaśnień. Grozi im do 5 lat więzienia. Sytuacja na Wiśle w Płocku jest stabilna, ale woda wciąż przekracza stany alarmowe. Wszystkie służby są w pełnej gotowości. Strażacy patrolują wały. Najgorzej jest na wodowskazie w Borowiczkach. Stan alarmowy przekroczony jest tam o ponad metr. Sytuacja jest niebezpieczna, ale stabilna, mówi Piotr Jakubowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego. W większości obserwowaliśmy spadki, ale to były spadki o 1-2 centymetry. Także to nie są spadki, które w ogóle zmieniają nam tutaj sytuację, tylko, że tak powiem, zapewniły jakąś stabilizację. Sytuację na Wiśle w okolicach Płocka mają poprawić lodołamacze. Jeżeli pogoda na to pozwoli, akcja zostanie wznowiona jutro. Co najmniej 37 osób zginęło w wypadku autobusu w Indiach. Autokar spadł z mostu. Do katastrofy doszło w stanie Madhya Pradesh w centralnej części kraju. W pojeździe było ponad 50 osób. Dotychczas odnaleziono 37 ciał. Niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka zatrzymano na Białorusi. Trwają przeszukania należących do nich pomieszczeń. Prowadzi je milicja za zgodą prokuratury generalnej. Funkcjonariusze przeszukali stołeczną siedzibę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Zatrzymany został lider tej organizacji, Andrzej Bastuniec, a także kilku jego współpracowników. Przeszukania odbyły się również w siedzibie Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Z relacji niezależnych mediów wynika, że funkcjonariusze weszli do mieszkań i biur około 20 dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Prawdopodobnie część z nich zatrzymano, ponieważ nie ma z nimi kontaktu telefonicznego. Komitet Śledczy Białorusi poinformował, że przeszukania są związane ze sprawą karną dotyczącą finansowania protestów opozycji na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

11:11. To właśnie teraz witamy Państwa bardzo serdecznie i zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do 15. A dziś co przygotowaliśmy? Proza w wydaniu dźwiękowym, to jeszcze przed południem. Będzie też ciekawa i to nie jedna historia właśnie z 16 lutego. Spotkanie z panem Sułkiem i wspomnienie zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego w Akademii Rozrywki. To po godzinie 13. Studio Australian Open po 14. A tam wiele się dzieje, a więc komentarze i te najświeższe informacje z kortów tenisowych. Także u nas będą zaproszenia na fajny film. Zabierzemy Państwa do muzeum, a już za chwilę będziemy proponować bardzo ciekawą wystawę. Trójka do trzeciej. To tak tylko pokrótce w trzech słowach. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Witamy raz jeszcze i zapraszamy. She asked me where I was from. I said somewhere you never been to. Little town outside of Knoxville. Heading by some dogwood trees. She tried talking with my accent. We held hands and waded into that blue water. She left her flip-flops by my red wings on the beach. Yeah, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado. Like a heartbroken desperado, headed right back to my roof. Something about the way she kissed me tells me she loves Eastern Tennessee. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. I said, let's go shoot tequila. So we walked back to that beach bar. She said, don't cowboys drink whiskey. So we drank bottom shelf. She said, damn, that sky looks perfect. I said, girl, you've never seen stars like the ones back home. And she said, maybe I should see them for myself. Yeah, but now crazy, yeah, but I still thought that maybe she'd show up. Oh, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a heartbroken desperado, headed right back to my roof. Something about the way she kissed me tells me she loves Eastern Tennessee, yeah. Some sand in my boots. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. Ale piękny początek. No już nie taki znowu początek. Kwadrans po godzinie 11. Zachęcam Państwa do podróży. No może i w czasie, i w przestrzeni. Na pewno zabierzemy Państwa troszkę do średniowiecznych czasów. Świetnych zresztą, bo tamże w bestiariuszach można było znaleźć fantastyczne stwory i realne zwierzęta. Bestiariusze, przypomnijmy, to też pojęcie z czasów zamierzchłych. Przecież średniowieczny gatunek literacki pisany wierszem lub prozą. Egzemplarze tekstu bestiariuszy były prawie zawsze iluminowane. No a wracając do XXI wieku, w Galerii XX1 w Warszawie pojawiła się nieco mroczna instalacja performatywna zatytułowana Bestiariusz Dark Fantasy. Przypomnijmy więc postaci, które nieraz budziły lęk czy dreszcz grozy. A co gdyby odwrócić rolę i zastanowić się, kto tak naprawdę była potworem? Kto ma urojone lęki, zasługuje na prawdziwe. Ten starożytny cytat Seneki Młodszego otwiera wystawę Bestiariusz Dark Fantasy, prezentowaną w warszawskiej galerii XX1. Jej tematem jest relacja ludzi i zwierząt, przedstawiona w baśniowo-mrocznym klimacie, w którym główną rolę odgrywają człowiekokształtne manekiny o zwierzęcych głowach. Wiele osób, przechodząc obok galerii, zagląda do niej przez witryny, nie zastanawiając się początkowo, czy jest to wystawa sztuki, czy wystawa sklepowa, bo ich uwagę przyciąga dziwność postaci i ich intrygujące symboliczne znaczenie. Mówi kurator Grzegorz Borkowski. Sądzę, że atutem wystawy jest sięgnięcie do stale obecnej w ludziach potrzeby wyobraźni. Od zamierzchłej przeszłości w różnych kulturach na świecie stale obecne są wyobrażenia łączące cechy zwierzęce i ludzkie. Ekspozycję tworzy artystyczna triada różnych form wizualnych. Znalazły się na niej nie tylko manekiny, ale również kolażowe ilustracje nawiązujące do średniowiecznego bestiariusza oraz wideoperformance inspirowany pewnym popularnym horrorem. Nasz wzrok i umysł zostaje poddany intrydze, tak? Wejściu w pewną intrygę. No więc te trzy poziomy to według moich założeń takie silniejsze pobudzenie i możliwość wtargnięcia do emocji widza, wywołania czegoś, co Stanisław Ignacy Witkiewicz nazywał dreszczem estetycznym, który powstaje na skutek kontaktu z wizualnymi przekazami, a dodatkowo nasza głowa porusza się jakby w różnych przestrzeniach. Ewa Blum-Kwiatkowska, autorka wystawy. Jedni mogą odnaleźć w tej wystawie rzeczywiście pewien rodzaj spełnienia wizualnego, intelektualnego. Dla innych może być tylko szokująca albo tylko estetyczna i niekoniecznie muszą znaleźć w niej pewien rodzaj głębi. To absolutnie zależy tylko i wyłącznie od człowieka, od pojedynczej osoby. Wydaje mi się, że te maski zwierząt symbolizują jakieś wewnętrzne zwierzę. Wielu przechodniów zwalnia kroku, by przyjrzeć się intrygującym postaciom w witrynach. Każdy z nas ma w sobie coś takiego zwierzęcego. Też właściwie wiele ludzi uważa, że człowiek jest odrębnym gatunkiem, prawda? Natomiast tak naprawdę my też jesteśmy zwierzętami i wydaje mi się, że o tym jest ta wystawa, ta instalacja. Też popkulturowo teraz to jest taki fajny do ogrania motyw. Zwróciłam uwagę na konia, który się pewnie wszystkim będzie kojarzył z BoJackiem Horsemanem, prawda? Do sprawdzenia, jak bestiariusz Dark Fantasy oddziałuje na nas, prowadzi tylko jedna droga, choć tym razem nie musimy zbaczać z chodnika. Wystawa potrwa do 14 marca. To jeszcze jest trochę czasu, by wybrać się do baśniowej przestrzeni Galerii XX1, do której zabrała nas nasza reporterka Martyna Matwiejuk. Dreszcz estetyczny. Bardzo mi się to sformułowanie spodobało. No troszkę takim dreszczem powiało. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. I think.

A sygnał z centrali, że za 3 minuty i 33 sekundy spotkanie z historią. Wczoraj tak nam się szybko lekcja historii potoczyła. Wcześniej był dzwonek na przerwę, że nie zdążyliśmy, więc dziś nadrobimy zaległości. Za chwilę spotkanie z profesorem. Jak zwykle o tej porze, historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Nim powiemy o dzisiejszej dacie, wróćmy jeszcze do wczorajszego dnia, bowiem w 1564 roku, 15 lutego, urodził się Galileusz. No, mamy to wielkie szczęście, że możemy mówić o tak wielkich postaciach po tylu, tylu latach. Tak, wielkie szczęście, bo musimy pamiętać, w jakich uwarunkowaniach przyszło żyć takim postaciom jak Galileusz czy Mikołaj Kopernik, prawda? A w jakich czasach? Trzeba pamiętać o tym, że w tamtym czasie mamy do czynienia z roku 1517 z wystąpieniem Marcina Lutra, z powstaniem reformacji. Potem, czy następnie, z silną kontrakcją ze strony Kościoła katolickiego, czyli powołaniem świętej inkwizycji, której machina niszczy wszystko na swojej drodze, co stoi w sprzeczności z ideologią Kościoła katolickiego. A takie wystąpienie jak Galileusza, powstanie takich dzieł jak Mikołaja Kopernika, obrocie ciał niebieskich, stały właśnie w sprzeczności z dogmatem i z doktryną Kościoła katolickiego. W związku z tym ci ludzie byli narażeni na utratę nie tylko swoich stanowisk czy majątków, ale przede wszystkim zdrowia i życia. To dobrze, że pan profesor to podkreśla, bo pamiętamy o odkryciach, o różnego rodzaju dokonaniach i Galileusza, i Kopernika, o którym za kilka dni będziemy mówić, ale też i o tych uwarunkowaniach właśnie, w którym przyszło mu żyć i tworzyć. Niezła historia. A wracając do dzisiejszej daty, 16 lutego 1919 roku, przypomnijmy, układ w Trewirze, rozejm między państwami Ententy a Niemcami, obejmuje też i front wielkopolski. I co, i tym samym kończy powstanie wielkopolskie? Tak, kończy powstanie wielkopolskie. Było o tyle ważne to wydarzenie, że w wyniku akcji zbrojnej, jaką wywołali Wielkopolanie w grudniu 1918 roku, dłuższe przeciąganie się walk na terenie Wielkopolski mogło grozić jego likwidacją. W związku z tym uwzględnienie przez sprzymierzonych frontu wielkopolskiego w układzie z Trewiru, który był formalnie przedłużeniem rozejmu z Kampień z listopada 1918 roku, gwarantowało tak naprawdę sukces powstania, no i włączenie Wielkopolski w granice Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Niezła historia. Wilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki. I czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj kraju słonecznie z lekkim mrozem, o czym już mówiliśmy, i w serwisach informacyjnych także zapowiadaliśmy Odwilż. A więc państwo nie z jakichś tam górnolotnych, a z najzwyklejszych rekomendacji kulturalnych polecają, by skorzystać jeszcze z takich właśnie zimowych warunków i wybrać się na sanki. To by sprawdźmy, co tam się dzieje na górce osiedlowej. A jeździmy na sankach i bardzo dobrze, warto to wykorzystać, podkreślamy niezmiennie. No i rzecz jasna, radość najmłodszych, tak właśnie i o to chodzi. Tak trzeba żyć. Za 23 minuty południa. Trójka. Program trzeci. I przepraszam, że tak nawiążę do nagrania przed chwilą, ale może właśnie warto potańczyć albo powalczyć na śnieżki. To wszystko na śniegu. Państwo proponują kręcić orły albo aniołki, póki jeszcze śnieg jest. No tak, przypominamy sobie te najważniejsze informacje od synoptyków. Idzie odwilż w najbliższy weekend. Tak spojrzałem, prognozy pogody nawet plus 12 stopni. No dobrze, odpoczywamy od tych harców na śniegu. Za kwadrans południe czas na naszą codzienną lekturę w wydaniu dźwiękowym. Madame Curie. Biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Zaczęło się od tego, że panna Skłodowska stała się bardzo przystojna. Jeszcze nie ma wprawdzie tej delikatności rysów, jaka za parę lat uderzać będzie na wszystkich jej fotografiach, ale jest nadzwyczaj świeża i pełna wdzięku. Ma śliczne włosy, ładną cerę, zgrabne nogi i kształtne ręce. Jej głęboko osadzone oczy mają blask niezwykły, a uparte wygięcie ust nadaje szczególnego uroku jej nieregularnej twarzy. No i najstarszy syn państwa Rzet, Kazimierz, student Uniwersytetu Warszawskiego, przybywszy do domu wpierw na święta, później na kilka długich letnich miesięcy, zastał tam młodą nauczycielkę, która ładnie tańczy, ślizga się, wiosłuje, doskonale jeździ konno i powozi, zarazem będąc kulturalną, inteligentną, dobrze wychowaną, wesołą, dowcipną i pełną werwy, a zwłaszcza tak zupełnie, tak dziwnie inną od wszystkich panien dotychczas mu znanych. Nawiązała się między młodymi nić sympatii, wzajemnego zainteresowania, wreszcie uczucia, które byłoby mogło stać się nawet bardzo trwałe i głębokie, gdyby nie okoliczności, w najwyższym stopniu niesprzyjające. Państwo Rzet marzą o tak zwanej świetnej partii dla syna. I Mania wyczuwa natychmiast, że pomiędzy nią a tym domem, gdzie dotychczas otaczano ją życzliwością, zaczyna się wznosić zapora nie do przebycia, że mur socjalnych przesądów każe tym ludziom zapomnieć o jej wartości osobistej, o dobrym imieniu jej rodziny. Zamyka się w upartym milczeniu, nie dopuszcza do żadnych drażliwych wyjaśnień i nie próbuje zwalczać przeciwności, którym młody Rzet nie umie się przeciwstawić. Najprościej byłoby oczywiście opuścić ten dom, ale na to Mania niestety pozwolić sobie nie może w tej chwili. Nie chce zaniepokoić zbytnio ojca. Trudno jej także zrezygnować z dnia na dzień z zarobków, które jej pozwalają wysyłać Brąci po 15-20 rubli co miesiąc. Z czego by bowiem żyła w Paryżu ta ukochana siostra? Własne jej oszczędności dawno już stopniały. Ojciec zaś w żaden sposób nie może się teraz zdobyć na więcej niż daje. Zdecydowawszy się więc wypić do dna swój kielich goryczy, Mania nie zmienia sposobu życia, które płynie nadal dawnym, monotonnym nurtem. Jedyną podporą moralną staje się teraz praca z wiejskimi dziećmi. Jedyną radością wertowanie grubych ksiąg naukowych, choć nieraz Mania wzrusza ramionami nad bezcelowością tych swoich upartych wysiłków. A jedynym odprężeniem nerwów korespondencja z bliskimi. Do nich zwraca się teraz całą duszą. Nie po to jednak, by wołać o pomoc. Nawet nie po to, aby się skarżyć. Nie, przeciwnie. Ona im jeszcze chciałaby dopomagać, radzić. O nich się troszczy tym więcej, że jest jej samej źle. Niechże im chociaż lepiej będzie. O własnym losie już nawet myśleć nie warto. Mania do Józefa. 9 marca roku 1887. Najpierw, mój braciszku, z góry proszę cię, żebyś mi nie wziął za złe, jeżeli jakieś głupstwo napiszę. A pamiętaj, że piszę podług umowy. Szczerze jak siostra, co myślę. Pożyczywszy tych kilkaset rubli, które ci proponują, mógłbyś pozostać w Warszawie, zamiast zakopywać się na prowincji. Widzisz, mój drogi, wszyscy zgadzają się na to, że praktyka małomiasteczkowa i prowincjonalna nie przyczynia się podobno do wzbogacenia naukowego doświadczenia. Zakopiesz się w dziurze i nic z ciebie nie będzie. Przy braku porządnej apteki, szpitala, książek, nawet przy najlepszych chęciach trudno nie zardzewieć. A ja nie dziw się, mój najdroższy, ale ogromnie bym nad tym cierpiała. Bo teraz, kiedy już nie myślę o tem, żeby coś mnie było, to całą moją ambicję ześrodkowałam na tem, żebyście choć wy tak się pokierowali, jak powinniście przy waszych zdolnościach. Niechże te zdolności, które niezaprzeczenie istnieją w naszej rodzinie, nie zginą i chociaż w jednym z nas wybiją się na wierzch. Im więcej cierpię nad sobą, tym więcej pragnę dla was. Mania do Heni, która właśnie niedawno wydała na świat nieżywe dziecko. 4 kwietnia roku 1887. Musi to być istotnie wielka boleść dla matki, tyle cierpień przebyć na próżno. Gdyby choć można było z chrześcijańską rezygnacją powiedzieć: tak Bóg chciał, niech się dzieje wola Jego, ujęłoby to niezawodnie połowę goryczy cierpieniu, ale niestety, ta pociecha nie jest każdemu dostępna, a widzę, jak szczęśliwi są ludzie, którzy sobie w ten sposób rzecz tłumaczą. Ale dziwna rzecz, im więcej uznaję ich za szczęśliwych, tym mniej rozumiem ich pogląd na ten rzeczy. Tym mniej jestem skłonną do podzielenia ich szczęścia, choć nigdy dobrowolnie nie przyczynię się do odebrania komuś wiary. Niech każdy zachowuje swoją, jeżeli jest szczera. Co mnie gniewa, to tylko i jedynie hipokryzja, a ta rzeczywiście jest o tyle częstym zjawiskiem, o ile prawdziwa pobożność jest rzadka. Hipokryzji nienawidzę, ale prawdziwe uczucia religijne szanuję wszędzie, gdzie je spotkam, choćby połączone z dosyć ograniczonym umysłem. Mania do Józefa. 20 maja roku 1887. Żeby to choć od ciebie co pocieszającego usłyszeć. Tak często myślę sobie, jak ci się tam powodzi i czy nie żałujesz, żeś został w Warszawie. Wprawdzie o ciebie najmniej bym się powinna kłopotać, bo dasz sobie radę z pewnością. Wierzę w to najmocniej. Z babami zawsze większy kłopot. I tylko czasami wyrwie jej się z ust skarga. Lecz wtedy jakże bolesna. Mania do Józefa, 18 marca roku 1887. Kochany Józeczku, na tym liście, który w tej chwili piszę do ciebie, przykleję ostatnią markę przeze mnie posiadaną, a że nie mam literalnie ani jednego grosza, ale to ani jednego, więc zapewne do was więcej przed świętami nie napiszę. Chyba bym przypadkiem skąd jaką dostała. Właściwym celem mojego listu było złożenie ci życzeń imieninowych, ale wierz mi, że jeżeli nie napisałam wcześniej, to też z braku marek i pieniędzy dręczącego mnie okropnie, a prosić o nie jeszcze się nie nauczyłam. Mój Józieczku najdroższy, żebyś ty miał pojęcie, jak ja wzdycham, pragnę wyjechać na kilka dni, wydostać się na parę dni z tej lodowatej, ziębiejącej atmosfery krytyki i nieustannego dozoru nad swoim językiem, wyrazem twarzy i ruchami, stało się dla mnie taką potrzebą, jak kąpiel w gorący dzień letni. Zresztą mam wiele powodów, dla których bym tak chciała. Gdyby nie troska o Bronkę jednej chwili, podziękowałabym rzec za miejsce i poszukała innego, mimo że tak dobrze płacą. Mania do Kazi Przyborowskiej, która zawiadomiła ją o swych zaręczynach. 25 października roku 1883. Co do mnie śmieje się wiele i nieraz pokrywam śmiechem brak wesołości istotnej. A nauczyłam się tego wtedy, gdym się przekonała, że kto tak żywo wszystko odczuwa jak ja, a zmienić tego nieszczęsnego usposobienia nie jest w stanie, powinien się z nim kryć przynajmniej. Myślisz, że to choć wiele pomaga? Gdzie tam? Żywość temperamentu mnie najczęściej mimo woli unosi i potem, no, robi się to, czego się żałuje, znowuż naturalnie żywiej, aniżeli rzecz warta. Piszę trochę z goryczą, Kaziu, ale bo widzisz, ty przebyłaś najszczęśliwszy tydzień w życiu, a ja w ciągu tych wakacji przebyłam takie, jakich ty nigdy nie zaznasz. Przeszłam bardzo ciężkie dni, jeżeli mi co pamięć ich osładza, to tylko to, że bądź co bądź wyszłam z tego wszystkiego uczciwie i z podniesioną głową. Jak widzisz, w życiu nie straciłam tego zwyczaju, który mi kiedyś zjednał nienawiść pani Majer. Widzisz, w ostatnich czasach stałam się bardzo nerwową. Byli tacy, co się o to postarali. Mania do Heni. 25 listopada roku 1888. Sprawia mi prawdziwą satysfakcję słyszeć o tym, że są jednak kraje i szerokości geograficzne, pod którymi ludzie krzątają się, a nawet myślą. Pisując do mnie, spełniasz czyn obywatelskiej doniosłości, gdyż żyjesz w centrum ruchu, podczas kiedy moje istnienie przedstawia rażące podobieństwo do egzystencji ślimaka, zamieszkującego brudną wodę tutejszej rzeczki. Na szczęście spodziewam się w krótkim czasie wyjść z letargu, bo jeżeli tylko będę mogła, to po upływie szkolnego tego roku zamieszkam w Warszawie. Ciekawa jestem, jakbyś ty uważała, czy mi te 3 lata pobytu między ludźmi na dobre lub na złe wyszły. Wszyscy mówią, żem się przez czas pobytu tutaj i fizycznie, i moralnie bardzo zmieniła. Nic dziwnego. Miałam 18 lat dopiero skończonych, gdym przyjechała. A tyle tu przeszłam, były i takie chwile, które do najboleśniejszych w życiu policzę. Liczę dnie i godziny do świąt. Tak mi tęskno do moich. Zresztą jest to także potrzeba nowych wrażeń, odmiany, życia, ruchu, która mnie ogarnia chwilami z taką siłą, że mam chęć bodaj największe szaleństwo zrobić, byle tylko nie było wiecznie to samo. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A 18 fragment naszej lektury jutro o tej samej co dziś porze. Za 5 minut w samo południe serwis Trójki. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel